500ปีก่อนพระเยซูมาเกิดซักคาริยาผู้พยากรณ์ได้ทำนายไว้ว่า จงยินดีเถิดลูกหลานของซิโยนจงเปล่งร้องลูกหลานของเยรูซาเล็มจงฟังเถิดว่าพระราชาจะเสด็จมาท่านเป็นผู้มีสัจธรรมและนำมาซึ่งความรอดขี่ลูกลาเข้ามาในเมือง อาจารย์จะเข้ากรุงเยรูซาเล็มวันนี้จะไปกันไหมผมจะไปล่ะ ไปสิทำไมจะไม่ไปล่ะจะไปทำไมล่ะมีงานบ้านเยอะแยะ พี่คงจะไม่อยากพลาดการสวมมงกุฎของพระเยซูหรอกนะ เธอแน่ใจเรื่องนี้เหรอ โอ้แน่นอน พระเยซูบอกเธอแล้วเหรอ ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะแต่ผมคิดว่าพระเยซูคงจะได้เป็นวันนี้แหละที่พระองค์จะได้ครองบัลลังก์เช่นกษัตริย์ของอิสราเอลโอ้ไม่เคยเห็นมากมายอย่างนี้เลย ผู้คนมากมายติดตามอาจารย์มามีทั้งคนที่ติดตามมาจากเมืองเบธานีและคนอื่นๆที่ร่วมเดินทางมางานพิธีปัสกาในกรุงเยรูซาเล็มชีวิตใหม่และความสุขดูจะอยู่ในบรรยากาศนะ อาจารย์นะอยู่เดินทางนะ ยากอบยอน อาจารย์เรียกยากอบยอน ไปที่หมู่บ้านเบธานีแล้วเจ้าจะเห็นลาตัวหนึ่งผูกอยู่ยังไม่มีใครเคยขึ้นขี่เลยจงแก้เชือกแล้วจูงมันมาเถิดถ้ามีใครถามว่าพาลูกลามาทำไมก็จงตอบไปว่าท่านต้องการใช้ลานี้แล้วเขาก็จะให้แก่ท่าน ทีนี้ผมรู้แล้วว่าอาจารย์ตั้งใจจะเข้ากรุงเยรูซาเล็มเพื่อเข้ารับตำแหน่งราชาเป็นประเพณีของชาวอิสราเอลที่กษัตริย์คนใหม่จะต้องขี่ลาที่ยังไม่เคยมีใครขี่เข้าสู่พิธีครองราชสาธุการแด่ทายาทของเดวิด สาธุการแด่ทายาทของดาวิด ขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ ขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าทรงจงพระเจริญ ขอทรงพระสิริสูงสุด ขอทรงพระสิริสูงสุด ต้องทำอะไรสักอย่างที่จะยุติเรื่องนี้จะทำยังไงดี แต่ว่าเราจะพยายามใช้อำนาจบังคับประชาชนให้อยู่ในความสงบแต่นั่นยิ่งทำให้คนพวกนี้โกลาหลกันเข้าไปใหญ่นะ โดยเสียงส่วนตัวแล้วคนพวกนี้สามารถทำให้เยซูกลายเป็นราชาได้ถ้าพวกเขา ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญองค์พระราชาแห่งอิสราเอล ทรงพระเจริญองค์พระราชาอิสราเอล ผู้คนในข้างชายคนนี้มาก ผมว่าไม่ใช่หรอกนะถ้าเป็นผมก็คงจะทำเหมือนพวกเขาดูสิว่าใครนำลูกลาที่เยซูขี ่ลาซารัส เขาถูกเรียกให้ฟื้นคืนชีพโดยเยซูมิหน้าล่ะพวกเขาถึงตื่นเต้นกันอย่างนี้ดูสิใครนำขบวนคนตาบอดที่หายโดยพินิหารของเยซูจะว่าคนใบ้ที่พูดได้โดยพินิหารของเยซูเหรอที่ตะโกนสรรเสริญเขาคนง่อยที่เยซูรักษาต่างล่าเริงโบกกิ่งไม้ไปมาให้เยซูถ้าผมเป็นพวกเขาผมก็คงทำอย่างเดียวเขานั่นแหละ นี่คุณลืมไปแล้วหรือว่าเราต้องช่วยกันหยุดคนพวกนี้ในเวลานี้ผมคิดได้แล้วตามมาสิ ไปไหนเล่า ตามมาเถอะนะแล้วก็จะเห็นเอง ไป นี่ท่านบอกให้ผู้ติดตามของท่านอยู่ในความสงบซะบ้างทำอย่างนี้นะละเมิดกฎหมายของโรมพวกเราก็จะถูกเข้าคุกกันหมดแล้วเราก็ เราบอกท่านว่าถึงคนเหล่านี้จะนิ่งก้อนหินเองก็ต้องส่งเสียง จงยินดีเถิดลูกหลานแห่งซิโยน จงยินดีเถิดลูกหลานแห่งซิโยน จงยินดีเถิดลูกหลานชาวอิสราเอล จงยินดีเถิดลูกหลานชาวอิสราเอล จงรู้เถิดว่าพระราชาของท่านได้เสด็จมาแล้ว จงรู้เถิดว่าพระราชาของท่านได้เสด็จมาแล้ว ท่านมีสัจธรรมนำความรอดมาให้และนั่งบนหลังลาเข้าเมือง ท่านมีสัจธรรมนำความรอดมาให้และนั่งบนหลังลาเข้าเมือง เราเป็นผู้นำของกรุงเยรูซาเล็ม นี่เกิดเหตุโกลาหลอะไรขึ้นแล้วชายคนนี้เป็นใครกัน หากอาดัมอยู่ที่นี่เขาคงจะบอกว่านี่แหละคือพงพันธุ์ของเอวาที่จะตีหัวงูให้ฟกช้ำ อับราฮัมก็คงจะบอกว่านี่คือกษัตริย์แห่งความสงบเอลคีซีเต็กแห่งซาเลม ยาโคบก็คงจะตอบว่าอาจารย์คือซิโลแห่งเผ่ายูดา อิสยาก็คงจะเรียกอาจารย์ว่าเอมมานูเอลพระเจ้าผู้ยุติธรรมที่ปรึกษามหัศจรรย์พระบิดานิรันดร์เจ้าชายแห่งสันติสุข เยเรมีก็คงจะบอกว่าท่านเป็นทายาทของดาวิดกษัตริย์ผู้ทรงไว้ซึ่งคุณงามความดี ดาเนียลก็ทำนายไว้ถึงท่านว่าเป็นพระมาซีอา อิสยากล่าวไว้ว่าท่านเป็นที่สถิตของพระเป็นเจ้านะ ยอห์นบัพติสมาก็เรียกท่านว่าลูกแกะของพระเจ้าผู้ยกบาปให้แก่โลก แม้แต่ซาตานเจ้าแห่งความมืดซาตานก็ยังรู้ว่าท่านเป็นใครมันพูดว่าฉันรู้ว่าท่านคือผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้า แม้แต่พระเป็นเจ้ายังประกาศว่านี่คือบุตรที่รักของเราและพวกเราสาวกต่างก็รู้ว่าอาจารย์คือพระมาซีอาผู้ให้ชีวิตและผู้ช่วยโลกให้รอดพ้นจากความบาป